วันนี้จะขอเริ่มต้นที่คาถาที่พระใช้สวดเวลาพิจารณาชักผ้าบังสกุลคืออนิจจาวาตสังขาราอุปาทวยะธัมมิโนอุปัชิตวานิรุชันติเตสังอุปสมุสุโคแปลว่าสังขารทั้งหลายเช่นร่างกายนี้ไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเป็นธรรมดามีเกิดก็ต้องมีดับการปล่อยวางสังขารทั้งหลายเป็นความสุขอย่างยิ่งนี่คือคาถาที่พระจะสวดในเวลาที่ไปชักผ้าบังสุกุลในงานศพต่างๆเรามักจะได้ยินพระท่านสวดคาถานี้ซึ่งเป็นบทคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้พุทธศาสนิกชนได้รู้จักความจริงและรู้จักวิธีปฏิบัติกับความจริงที่จะทำให้ไม่เกิดความทุกข์จากการที่ได้พบกับความจริงสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารนี่ก็หมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจากการผสมปรุงแต่งของสิ่งที่ไม่ใช่เป็นสังขารในโลกนี้มีสิ่งอยู่สองพวกด้วยกันสิ่งที่เป็นสังขารและสิ่งที่ไม่เป็นสังขารสิ่งที่ไม่เป็นสังขารก็มีอยู่หกเรียกว่าธาตุหกคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุรู้และอวกาศธาตุธาตุทั้งหกนี้เป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดจากการผสมปรุงแต่งจึงเป็นสิ่งที่ไม่เกิดและไม่ดับคือเป็นสิ่งที่มีอยู่เสมอมีอยู่ตลอดเวลาส่วนสิ่งที่เกิดจากการผสมปรุงแต่งของธาตุทั้งหกหรือธาตุทั้งห้าหรือธาตุทั้งสี่นี้ก็เป็นสิ่งที่เมื่อมารวมตัวกันแล้วก็ต้องมีการแยกตัวกันออกไปเสมอเพราะธาตุทั้งหกนี้จะไม่รวมกันจะพยายามแยกตัวออกจากกันเสมอธาตุดินก็จะแยกไปอยู่กับธาตุดินธาตุน้ำก็จะแยกไปอยู่กับธาตุน้ำธาตุลมก็ไปอยู่กับธาตุลมธาตุไฟก็ไปอยู่กับธาตุไฟธาตุรู้ก็จะอยู่กับธาตุรู้และอวกาศธาตุก็จะอยู่กับอวกาศธาตุแต่เมื่อเวลามารวมกันก็ปรากฏเป็นสิ่งต่างๆขึ้นมาเช่นถ้าเป็นการรวมของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟก็จะเป็นพวกต้นไม้พวกพืชต่างๆพวกนี้เป็นธาตุสี่รวมกันไม่มีธาตุรู้คือธาตุที่ห้าถ้ามีธาตุที่ห้าธาตุรู้มารวมด้วยก็จะเป็นมนุษย์และสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายธาตุรู้นี้เป็นธาตุที่มีความรับรู้มีความรู้สึกนึกคิดถ้าไม่มีธาตุรู้นี้ก็จะเป็นต้นไม้ใบหญ้าต่างๆต้นไม้ใบหญ้าก็มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเช่นเดียวกับร่างกายของมนุษย์และของสัตว์เดรัจฉานต่างกันตรงที่ร่างกายของสัตว์ของมนุษย์และสัตว์เดรัจฉานนี้มีธาตุรู้มาร่วมด้วยธาตุรู้ คือใจที่เราใช้ในการคิดในการรับรู้เรื่องราวต่างๆใจนี้เป็นธาตุรู้เมื่อมารวมกับธาตุสี่ดินน้ำลมไฟคือร่างกายก็เป็นมนุษย์ขึ้นมาเป็นเดรัจฉานขึ้นมาแล้วเมื่อถึงเวลาธาตุทั้งสี่ทั้งห้าก็จะแยกออกจากกันร่างกายก็จะหายไปจะบุบจะย่อยสลายหายไปเพราะธาตุต่างๆที่รวมกันในร่างกายก็จะแยกทางกันไปธาตุน้ำก็แยกออกไปธาตุลมก็แยกออกไปธาตุไฟก็แยกออกไปธาตุดินก็แยกออกไปธาตุรู้ก็ไปตามอำนาจของบุญของบาปไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆที่จะพาให้ไปสู่ภพต่างๆนี่คือเรื่องของสังขารคือร่างกายของพวกเราทั้งหลายร่างกายของพวกเราประกอบจากดินน้ำลมไฟแล้วก็มีใจผู้รู้ผู้คิดมาเป็นผู้ครอบครองร่างกายนี้จึงทำให้ร่างกายนี้สามารถทำอะไรต่างๆได้ที่ทำได้ก็เพราะมีใจเป็นผู้สั่งผู้สอนให้ทำอะไรต่างๆสอนให้พูดสอนให้เดินสอนให้รับประทานสอนให้ดื่มน้ำนี่คือเรื่องของร่างกายและจิตใจของพวกเราที่เป็นองค์ประกอบของชีวิตของพวกเราเรามีธาตุทั้งห้ามารวมกันจึงมีร่างกายและจิตใจร่างกายนี้มีดินน้ำลมไฟมารวมกันจึงเป็นร่างกายที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเพราะว่าธาตุทั้งสี่ที่มารวมกับร่างกายนี้จะต้องแยกตัวออกกันเสมอเพราะธาตุเขาธาตุก็จะกลับไปสู่ธาตุเดิมธาตุดินก็จะกลับไปสู่ธาตุดินกลับไปรวมกับธาตุดินธาตุน้ำก็จะกลับไปรวมกับธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟก็เช่นเดียวกันจะไม่อยู่กับธาตุดินน้ำลมไฟไปได้นานการที่เขามาอยู่รวมกันก็เพราะมีเหตุดึงให้เขามาอยู่รวมกันก็คือมีการดื่มน้ำมีการรับประทานอาหารมีการหายใจเข้าออกจึงทำให้เกิดมีการมารวมของธาตุทั้งสี่แต่ก็ไม่สามารถที่จะรวมธาตุทั้งสี่ไว้ได้ตลอดเวลาไม่ช้าก็เร็วธาตุทั้งสี่นี้ก็จะแยกออกแยกตัวออกไปเวลาธาตุทั้งสี่นี้แยกตัวออกไปเราก็เรียกว่าคนตายพอร่างกายไม่มีธาตุรู้ที่ใช้ร่างกายให้ทำอะไรต่างๆก็ไปหาร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่ตัวที่ไปเกิดใหม่นี้คือธาตุรู้ตัวที่รู้ที่คิดที่คิดว่าเป็นเราเป็นเขาที่คิดว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่ก็คือตัวธาตุรู้นี้ตัวธาตุรู้นี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายตัวธาตุรู้นี้ก็ไปหาร่างกายอันใหม่ที่เรียกว่าไปเกิดใหม่เกิดแล้วก็มาใช้ร่างกายอันใหม่ทำอะไรต่างๆทำไปจนถึงเวลาที่ร่างกายนี้ หมดสภาพก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่เราจึงมีการเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้อยู่เรื่อยๆเพราะธาตุรู้นี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายร่างกายเป็นเพียงคนรับใช้ของธาตุรู้คือของใจใจใช้ร่างกายให้ไปทำอะไรต่างๆเวลาเราไปเที่ยวเราก็ใช้ร่างกายพาเราไปเวลาเราไปทำงานเราก็ใช้ร่างกายพาเราไปเวลาเราไปดื่มไปรับประทานไปดูไปฟังอะไรเราก็ใช้ร่างกายพาเราไปทำเราต้องใช้ร่างกายเพราะว่าเราต้องการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในโลกนี้นั่นเองเราจึงต้องมีร่างกายอยู่เรื่อยๆเพราะเวลาที่ไม่มีร่างกายเราก็ไม่สามารถหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ได้เราก็เลยต้องอาศัยร่างกายเมื่อเราอาศัยร่างกายเราก็เลยมีความยึดมั่นถือมั่นมีความผูกพันกับร่างกายอันนี้แล้วก็ทำให้เกิดมีความอยากไม่ให้ร่างกายอันนี้เป็นอะไรไปอยากให้ร่างกายนี้อยู่ไปนานๆไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตายความอยากนี้ก็เลยทำให้เราเกิดความทุกข์ขึ้นมาเวลาที่ร่างกายไม่ได้เป็นไปตามที่เราอยากร่างกายนี้จะต้องมีวันแก่จะต้องมีวันเจ็บและจะต้องมีวันตายไปเราจึงมาทุกข์กับร่างกายกันทั้งที่เราเองไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายธาตุรู้นี้ไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตายธาตุรู้ก็เป็นธาตุรู้อยู่เสมอเพียงแต่ว่าธาตุรู้มายึดติดกับร่างกายเพราะอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขต่างๆพอเวลาที่ร่างกายหมดสภาพไม่สามารถหาความสุขให้กับเราได้เราก็เกิดความทุกข์ทรมานใจเราจึงไม่อยากให้ร่างกายแก่ไม่อยากให้ร่างกายเจ็บไม่อยากให้ร่างกายตายกันแต่เราก็ไปห้ามความจริงของร่างกายไม่ได้ว่าร่างกายนี้เป็นส่วนประกอบของดินน้ำลมไฟที่จะแยกออกจากกันอยู่เรื่อยๆทุกเวลาที่เราเอาดินน้ำลมไฟมารวมกันดินน้ำลมไฟนี้เขาก็จะพยายามแยกตัวออกจากกันเขาไม่ชอบอยู่ร่วมกันดินไม่ชอบอยู่กับน้ำกับลมกับไฟลมก็ไม่ชอบอยู่กับน้ำกับดินกับไฟต่างฝ่ายต่างอยากจะกลับไปอยู่กับพวกของเขาดินก็อยากจะไปอยู่กับดินน้ำก็อยากจะไปอยู่กับน้ำลมก็อยากจะไปอยู่กับลมไฟก็อยากจะไปอยู่กับไฟแต่พอเราเอาธาตุทั้งสี่มารวมกันเราก็ได้ร่างกายขึ้นมาแล้วเดี๋ยวร่างกายนี้ก็จะหายไปเพราะดินน้ำลมไฟเขาก็จะไม่ยอมอยู่ร่วมกันพอเวลาที่เขาแยกกันออกไปความตายก็ปรากฏขึ้นมาก่อนจะตายก็เกิดความแก่ขึ้นมาก่อนความแก่นี่ก็บอกชี้สัญญาณบ่งบอกว่าการแยกตัวของดินน้ำลมไฟเริ่มมีกำลังมากขึ้นเวลาที่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นสัญญาณบอกว่าการแยกตัวของธาตุทั้งสี่นี้กำลังมีกำลังมากขึ้นไปตามลำดับและพอร่างกายนี้ตายหยุดหายใจก็เป็นการบอกว่าการแยกตัวของธาตุทั้งสี่ได้เริ่มต้นแล้วไม่มีการรวมตัวของธาตุทั้งสี่อีกต่อไปร่างกายของคนที่ตายแล้ว ถ้าเราปล่อยไว้เฉยๆถ้าเราไปแตะต้องร่างกายเราจะรู้สึกว่ามันเย็นมันไม่เหมือนกับร่างกายของคนที่มีชีวิตอยู่เพราะธาตุไฟได้ออกไปก่อนแล้วแล้วธาตุที่สองก็คือลมก็คือกลิ่นที่ระเหยออกมาจากร่างกายแล้วก็มีน้ำที่จะไหลออกมาต่อไปทิ้งร่างกายไว้เดี๋ยวร่างกายก็ต้องมีน้ำต่างๆไหลออกมาไหลจนกระทั่งร่างกายนี้ไม่มีธาตุน้ำเหลืออยู่ร่างกายก็จะแห้งกรอบแล้วต่อไปก็ผุพังกลายเป็นดินไปนี่คือสังขารที่เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเป็นธรรมดามีเกิดก็ต้องมีดับถ้าไปยึดไปติดกับสังขารก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าปล่อยวางสังขารใจก็จะไม่ทุกข์วิธีที่เราจะปล่อยวางสังขารคือร่างกายนี้ได้เราต้องปล่อยด้วยการไม่ใช้ร่างกายนี้เป็นเครื่องมือหาให้ความสุขกับเราถ้าตราบใดเรายังต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขกับเราเราก็ต้องยึดติดกับร่างกายไปเรื่อยๆถ้าเรายังอยากจะหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่เราก็ยังจะต้องยึดติดอยู่กับร่างกายอันนี้แล้วเราก็จะต้องทุกข์กับร่างกายอันนี้เวลาที่ร่างกายอันนี้แก่เจ็บและตายไปพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเรามาพึ่งสิ่งที่ดีกว่าการพึ่งร่างกายเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องพึ่งร่างกายต่อไปให้เรามาสร้างความสุขชนิดใหม่ความสุขที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือตอนนี้เรามีความสุขได้ต้องมีร่างกายเราต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายเราถึงจะเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆได้เราถึงมีความสุขกันได้แต่ความสุขแบบนี้มันเป็นความสุขที่ไม่ถาวรเพราะวันหนึ่งร่างกายก็ต้องไม่สามารถเสพความสุขต่างๆได้เช่นเวลาแก่เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาตายเวลานั้นก็จะเป็นเวลาที่ทุกข์ทรมานใจหรือเวลาที่เราสูญเสียรูปเสียงกลิ่นรสไปรูปเสียงกลิ่นรสที่เราเสพนี้มันก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอนบางทีมันก็อยู่บางทีมันก็ไม่อยู่บางทีมันมาบางทีมันก็ไปเวลาที่เราสูญเสียรูปเสียงกลิ่นรสที่เรารักเราชอบเราก็เสียอกเสียใจร้องห่มร้องไห้กันนี่เป็นเพราะว่าเรามาอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะมาอาศัยรูปตาหูจมูกลิ้นกายเป็นเครื่องมือให้ความสุขกับเรานั่นเองเราเลยต้องทุกเวลาที่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและตาหูจมูกลิ้นกายเกิดอาการที่ไม่สามารถที่จะตอบสนองความต้องการของพวกเราได้เราก็เลยทุกข์กันเช่นเวลาเราสูญเสียบุคคลที่เรารักไปก็เหมือนกับสูญเสียรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะไปเราจะไม่สามารถเห็นรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะของบุคคลนี้ได้อีกแล้วเพราะเขาได้สลายไปแล้วเพราะร่างกายของเขาทำมาจากดินน้ำลมไฟและดินน้ำลมไฟนั้นก็แยกตัวกันไปไม่มีบุคคลนั้นหลงเหลืออยู่อีกต่อไปถ้าเราไม่อยากจะทุกข์กับเรื่องราวเหล่านี้ไม่ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์กับเรื่องของสังขารต่างๆที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเราต้องเลิกใช้สังขารต่างๆมาให้ความสุขกับเราต้องเลิกใช้ร่างกาย ้องเลิกใช้รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาให้ความสุขกับเราวิธีการที่เราจะเลิกใช้มันได้เราต้องมีวิธีอื่นที่จะทำให้เรามีความสุขทดแทนถ้าเรามีความสุขแบบใหม่ที่ให้ความสุขดีกว่าความสุขแบบที่เรากำลังมีอยู่เราก็จะสามารถเลิกหาความสุขแบบที่เรากำลังหาอยู่นี้ได้เลิกพึ่งพาอาศัยร่างกายได้เลิกยึดติดร่างกายนี้ได้เลิกยึดติดกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะได้เราจึงต้องมาศึกษาวิธีสร้างความสุขชนิดที่ไม่ต้องใช้ร่างกายชนิดที่ไม่ต้องใช้สังขารต่างๆมาให้ความสุขกับเราวิธีที่จะทำให้ใจของเรามีความสุขโดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายและสังขารต่างๆก็คือการทำใจให้สงบนี่เองถ้าเราสามารถควบคุมใจให้หยุดคิดปรุงแต่งได้ให้ใจตั้งอยู่ในความสงบได้ใจก็จะมีความสุขอีกแบบหนึ่งความสุขที่เกิดจากความสงบของใจที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากสังขารทั้งปวงนัตติสันติปรังสุขขังไม่มีสุขใดที่จะดีเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบของใจถ้าพวกเราได้พบกับความสุขที่เกิดจากความสงบของใจแล้วเราจะเลิกใช้ร่างกายเลิกใช้สังขารต่างๆเช่นรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะมาให้ความสุขกับเราเพราะเราไม่จำเป็นจะต้องไปหาความสุขแบบนั้นแล้วเพราะเรามีความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เกิดจากความสงบนี้เองนี่คือเหตุที่พวกเราต้องมาวัดกันมาศึกษาวิธีสร้างความสุขทางใจกันเมื่อเราได้ศึกษาวิธีแล้วรู้ว่าวิธีของการสร้างความสุขทางใจนี้เป็นอย่างไรเราก็นำเอาไปปฏิบัติกันการจะปฏิบัติสร้างความสุขทางใจเราก็ต้องเลิกหรือระงับการไปหาความสุขทางร่างกายด้วยการรักษาศีล8กันศีล8นี้ก็จะกันไม่ให้พวกเราไปหาความสุขทางร่างกายกันไม่ให้หาความสุขจากการร่วมหลับนอนกันไม่ให้หาความสุขจากการรับประทานอาหารแบบตามความอยากรับประทานได้แต่ให้รับประทานเพื่อเลี้ยงดูร่างกายแต่ไม่ให้รับประทานตามความอยากถ้ารับตามความอยากก็จะไม่มีเวลาอยากเมื่อไหร่ก็จะรับประทานเมื่อนั้นอันนี้ก็เป็นการหาความสุขผ่านทางร่างกายด้วยการรับประทานอาหารแล้วก็ให้ระงับการหาความสุขผ่านทางร่างกายด้วยการไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆไปดูภาพยนตร์ไปฟังเพลงไปเที่ยวไปงานเลี้ยงต่างๆและการแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากเสริมความงามด้วยวิธีการต่างๆด้วยเสื้อผ้าอภรรต์ต่างๆอันนี้เป็นการหาความสุขผ่านทางร่างกายและสิ่งต่างๆซึ่งเป็นสังขารทั้งหมดซึ่งจะทำให้เราต้องทุกข์เพราะว่าสักวันหนึ่งเราจะไม่สามารถหาความสุขจากสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้เพราะเขาอาจจะจากเราไปหรือเราอาจจะไม่มีความสามารถที่จะเอาเขามาให้ความสุขกับเราได้เราต้องมีข้อห้ามข้อบังคับไม่ให้เราไปหาความสุขทางร่างกายกันถ้ารักษาศีล5นี้ยังไม่มีข้อห้ามในการหาความสุขทางร่างกายผู้ที่ถือศีล5ยังร่วมหลับหาความสุขจากการร่วมหลับนอนกันได้หาความสุขจากการรับประทานอาหารได้อยากจะรับประทานเมื่อไหร่ก็ไม่มีข้อห้ามอยากจะหาความสุขจากมหรสพบันเทิงต่างๆก็ทำได้อยากจะนอนกี่ชั่วโมงก็นอนได้ นอนบนเตียงใหญ่ๆฟูกหนาๆนอนให้สบายให้มีความสุขก็นอนได้ศีล5จึงไม่มีความสามารถที่จะมายับยั้งการไปหาความสุขทางร่างกายได้ผู้ที่ต้องการยับยั้งการหาความสุขทางร่างกายยับยั้งการพึ่งร่างกายเป็นที่พึ่งเป็นที่ให้ความสุขก็ต้องถือศีล8กันขึ้นไปศีล8ศีล10ศีล227หรือศีล300กว่าข้อนี้เป็นข้อห้ามที่จะทำให้เราไม่สามารถใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขได้เพื่อที่จะทำให้เรามีเวลามาหาความสุขจากการทำใจให้สงบกันก็คือจากการมาบำเพ็ญจิตตภาวนากันจิตตภาวนาก็คือการทำใจให้สงบและการสอนใจให้ฉลาดให้รู้ทันความอยากต่างๆรู้ทันความโลภต่างๆเพื่อที่จะได้ระงับความโลภความอยากที่อยากจะไปใช้ร่างกายหาความสุขกันนี่คือวิธีที่เราจะปล่อยวางสังขารต่างๆได้ปล่อยวางร่างกายที่ทำให้เราต้องร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจกันได้เราต้องมีที่พึ่งอันใหม่ตอนนี้เราพึ่งร่างกายของเราและของคนอื่นให้ความสุขกับเราเวลาเราสูญเสียร่างกายไปไม่ว่าจะเป็นของเราหรือของคนอื่นเราก็เกิดความเศร้าโศกเสียใจขึ้นมาเพราะเราไม่สามารถหาความสุขจากร่างกายของเขาหรือร่างกายของเราได้แล้วอีกต่อไปแต่ถ้าเราไม่ได้พึ่งร่างกายของเราและร่างกายของคนอื่นให้ความสุขนำมาพึ่งการทำใจของเราให้สงบให้เป็นที่พึ่งของเราให้ความสุขกับเราเราก็จะไม่เดือดร้อนเวลาร่างกายของใครเป็นอะไรไปหรือร่างกายของเราเป็นอะไรไปเราจะไม่เดือดร้อนเพราะเราเลิกพึ่งร่างกายนี้ได้แล้วเริ่มพึ่งร่างกายทั้งของเราและของผู้อื่นได้เพราะเรามีที่พึ่งที่ดีกว่าก็คือความสงบภายในใจของเราเองแต่ตอนนี้เรายังไม่สามารถทำใจของเราให้สงบได้เราเลยยังต้องพึ่งร่างกายของเราและร่างกายของผู้อื่นอยู่เราจึงต้องมาพยายามสร้างความสงบกันให้ได้และรักษาความสงบนี้ให้อยู่กับเราไปอย่างถาวรถ้าเราสามารถสร้างความสงบและรักษาความสงบนี้ให้อยู่กับเราไปได้ตลอดเวลาเราก็จะเลิกพึ่งร่างกายของเราและร่างกายของผู้อื่นได้อย่างถาวรเวลาที่ร่างกายของผู้อื่นหรือร่างกายของเราเป็นอะไรไปเราจะไม่เดือดร้อนเราจะรู้สึกเฉยๆเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าสอนว่าเป็นเรื่องธรรมดาสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเป็นธรรมดามีเกิดแล้วก็ต้องมีดับการปล่อยวางสังขารทั้งหลายเป็นความสุขอย่างยิ่งถ้าพวกเราอยากจะมีความสุขกันอย่าไปยึดติดกับสังขารคือร่างกายของเราและสิ่งต่างๆที่เราใช้เสพใช้ให้ความสุขกับเราเพราะมันเป็นสังขารที่ไม่เที่ยงมีเกิดมีดับเวลาดับมันก็จะทำให้เราเศร้าโศกเสียใจให้เรามาพึ่งความสงบของใจด้วยการบำเพ็ญจิตตภาวนาสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาที่จะสร้างความสงบสร้างความสุขให้กับใจและรักษาความสงบให้กับใจไปอย่างถาวรสมถภาวนานี้เป็นตัวสร้างความสงบให้กับใจวิปัสสนาภาวนานี้เป็นตัวรักษาความสงบที่ได้จากสมถภาวนาให้สงบไปอย่างถาวรไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดไปนี่คือเครื่องไม้เครื่องมือที่เราจะใช้ในการสร้างความสุขในรูปแบบใหม่เพื่อที่เราจะได้มาท ทดแทนความสุขในรูปแบบเก่าที่เรากำลังใช้กันอยู่ในขณะนี้ในตอนนี้เรายังใช้ร่างกายเป็นเครื่องไม้เครื่องมือหาความสุขจากสิ่งต่างๆจากบุคคลต่างๆเราจึงต้องมาร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจกันเพราะสิ่งต่างๆบุคคลต่างๆและร่างกายของเราเองล้วนเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนล้วนเป็นของชั่วคราวไม่ถาวรมีการเกิดแล้วเดี๋ยวก็ต้องมีการดับไปเป็นธรรมดาเวลาดับไปก็เสียอกเสียใจร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจกันเพราะเรายังมาพึ่งร่างกายนี้และร่างกายของผู้อื่นและสิ่งต่างๆที่ประกอบกันขึ้นมาจากธาตุทั้งสี่จึงทำให้เราต้องเจอกับความทุกข์เพราะสิ่งเหล่านี้เขาเป็นของชั่วคราวเขามารวมตัวกันเป็นนั่นเป็นนี่แล้วเดี๋ยวเขาก็แยกตัวกันไปกลับคืนไปสู่ดินน้ำลมไฟเราจึงต้องมาเจริญสมถภาวนาวิปัสสนาภาวนากันถ้าเราเจริญสมถภาวนาได้สำเร็จเราก็จะได้ความสงบความสุขที่เกิดจากความสงบแต่มันจะเกิดขึ้นในขณะที่จิตสงบพอจิตถอนออกจากความสงบมาคิดปรุงแต่งหรือมารับรู้รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆความอยากที่จะเสพสิ่งต่างๆเหล่านี้ยังไม่ได้ตายไปมันก็จะมาดึงให้เราไปเสพใหม่อีกถ้าเราไม่มีวิปัสสนาภาวนาคือไม่มีปัญญามาสอนใจว่าอย่าไปทำตามความอยากกันเพราะการทำตามความอยากก็จะพาให้เรากลับไปหาความวุ่นวายไม่ใช่กลับไปหาความสงบวิธีที่จะให้ใจของเราดำรงอยู่ในความสงบต่อไปก็คือเราต้องไม่ไปทำตามความอยากถ้าเราไม่ทำตามความอยากแล้วใจของเราก็จะสงบต่อไปตอนนี้ฝนลงนิดหน่อยจะขยับก็ได้จะนั่งต่อไปก็ได้ถ้าจะขยับก็มีศาลาสองหลังเชิญขึ้นไปศาลาไม้ก็ได้ศาลาปูนก็ได้ใครที่อยู่ใกล้ลำโพงก็หิ้วลำโพงไปด้วยนะเพราะจะได้เอาไปฟังต่อได้ใครอยู่ใกล้ลำโพงก็ช่วยหิ้วลำโพงไปตั้งไว้ที่ใหม่ที่ท่านจะไปนั่งกันก็เป็นเรื่องของธรรมชาติเดี๋ยวหนุ่มช่วยขยับไปทางนั้นเพราะตรงนี้มันเป็นกล้องตั้งอยู่ขอมุมกล้องไว้หน่อยเดี๋ยวคนทางบ้านมองไม่เห็นหน้าศาลาหลังนั้นก็มีสองชั้นชั้นบนชั้นล่างก็นั่งได้ชั้นบนก็กว้างขวางนี่ก็เป็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสังขารฝนฟ้าอากาศก็เรียกว่าสังขารดังนั้นถ้าพวกเราไม่อยากจะต้องมาเศร้าโศกเสียใจกับการดับของสังขารทั้งหลายเราก็ต้องเลิกพึ่งสังขารทั้งหลายเลิกพึ่งร่างกายของเราเลิกพึ่งร่างกายของคนอื่นมาให้ความสุขกับเราแล้วให้เรามาพึ่งสิ่งที่เราสามารถที่จะสร้างและรักษาให้อยู่กับเราไปได้ตลอดก็คือความสงบของใจซึ่งเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงเพราะเป็นความสุขที่จะไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดไปเราต้องมาหัดเจริญจิตตภาวนากันมาเจริญสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนากันและต้องมารักษาศีลกันรักษาศีล8กันเพราะเราจะได้มีเวลามาภาวนากันไม่ใช่ภาวนาแค่วันละครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งอันนี้เรียกว่าเป็นการชิมอาหารยังไม่ได้เป็นการรับประทานอาหารถ้าจะรับประทานอาหารนี่ต้อง ปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนยกเว้นเวลาที่เรานอนหลับเท่านั้นที่เราจะไม่ปฏิบัติกันการปฏิบัติแบบวันละครึ่งชั่วโมงวันละชั่วโมงนี้เป็นการชิมลางเป็นการทดสอบดูว่าความสุขที่ได้จากความสงบนี้เป็นอย่างไรเหมือนกับเราไปชิมอาหารที่เราไม่เคยรับประทานเรายังไม่กล้าสั่งมาทั้งจานขอชิมสักคำหนึ่งก่อนถ้าชิมแล้วรู้ว่ารสเป็นอย่างไรถ้าชอบเราก็จะได้สั่งมาทั้งจานได้การที่เราลองนั่งสมาธิกันวันละครึ่งชั่วโมงวันละชั่วโมงนี้เป็นการชิมความสงบก่อนดูว่าดีไหมถ้าดีแล้วถูกอกถูกใจแล้วก็จะได้รับประทานกันอย่างเต็มที่ปฏิบัติกันอย่างเต็มที่ดังนั้นปัญหาของพวกเราตอนนี้คือเราไปพึ่งสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนไปซึ่งรูปเสียงกลิ่นรสไปพึ่งร่างกายไปพึ่งสิ่งต่างๆที่ไม่ถาวรที่มีเกิดแล้วต้องมีดับไปเวลาเกิดก็ดีใจกันเวลาดับก็เสียอกเสียใจกันเรามาพึ่งในสิ่งที่จะไม่เกิดไม่ดับดีกว่าสิ่งที่ไม่ดับก็คือความสงบที่เราจะสร้างขึ้นมาด้วยการบำเพ็ญสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาการบำเพ็ญสมถภาวนาก็คือสร้างความสงบให้เกิดขึ้นสร้างความสุขให้เกิดขึ้นเมื่อเราได้ความสุขอันนี้แล้วเราก็ใช้วิปัสสนาภาวนามารักษามาป้องกันไม่ให้ความสุขนี้หายไปถ้าไม่มีวิปัสสนาเดี๋ยวความสุขที่เราได้จากสมถภาวนามันก็จะหายไปได้เพราะเวลาที่เราออกจากสมาธิมาพอเรามาเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ความอยากก็จะเกิดขึ้นมาแล้วถ้าเราไปทำตามความอยากความสงบที่เราได้จากการนั่งสมาธิก็จะหายไปแล้วเราก็ไปเปลี่ยนเอาความสุขที่ได้จากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์แทนถ้าเราไม่อยากจะกลับไปในทางเดิมเวลาที่เราออกจากสมาธิมาเราก็ต้องใช้วิปัสสนาใช้ปัญญาคอยเตือนใจคอยสอนใจเวลาเกิดความอยากที่จะไปเสพไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไปเสพความสุขทางร่างกายเราก็ต้องบอกว่าอย่าเสพอย่าทำพอทำแล้วมันก็จะทำให้เราวุ่นวายใจความสุขที่เราได้มันเป็นความสุขชั่วคราวเดี๋ยวเดียวแล้วเวลาที่เราสูญเสียมันไปมันก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมานี่คือขั้นของการสร้างความสุขให้เป็นที่พึ่งความสุขทางใจให้เป็นที่พึ่งของเราอย่างถาวรก็คือต้องขั้นต้นต้องทำใจให้สงบเมื่อสงบแล้วก็ใช้ปัญญาหรือวิปัสสนานี้มาสอนใจไม่ให้ไปทำตามความอยากต่างๆเพราะเวลาเกิดความอยากใจก็จะเริ่มไม่สงบแล้วใจก็จะเริ่มแกว่งแล้วพอไปทำตามความอยากใจก็ยิ่งจะแกว่งขึ้นไปใหญ่เพราะเวลาที่ไม่ได้ก็จะเสียใจเวลาได้มาแล้วหมดไปก็จะเสียใจอีกสู้อย่าไปหาสิ่งต่างๆดีกว่าเพราะมันเป็นการไปหาความทุกข์ไม่ใช่ไปหาความสุขกันอันนี้คือวิปัสสนาหรือปัญญาที่เราจะใช้สอนใจหลังจากที่เราได้ความสงบที่เกิดจากการนั่งสมาธิแล้วแต่เราไม่สามารถนั่งสมาธิไปได้ตลอดชีวิตเนี่ยเพราะร่างกายนี้มันจำเป็นที่จะต้องมีการดูแลเลี้ยงดูมีการเคลื่อนไหวถ้าให้มันอยู่เฉยๆเดี๋ยวมันก็เป็นอะไรไปได้จึงต้องออกจากสมาธิมาเพื่อมาดูแลร่างกายแล้วพอออกมาความอยากที่ยังมีอยู่ในใจกิเลสตัณหาตัวที่จะมาทำลายความสงบที่ยังมีอยู่ในใจมันก็จะโผล่ขึ้นมาเราก็ต้องใช้ปัญญาหรือวิปัสสนานี้มาทำลายมันคือไม่ต้องทำตามความอยากไม่ต้องทำตามความโลภความโกรธความหลงเพราะเป็นการพาไปสู่ความทุกข์ไม่ใช่เป เป็นการพาไปสู่ความสุขนั่นเองนี่คือการปฏิบัติสองขั้นด้วยกันหรือถ้านับถึงศีลก็สามขั้นที่เรียกว่าศีลสมาธิปัญญาศีลก็คือตั้งแต่ศีล8ขึ้นไปศีล8ศีล10ศีล227อันนี้จะเป็นเครื่องมือที่จะกันไม่ให้เราไปเสียเวลากับการหาความสุขทางร่างกายเพื่อที่เราจะได้มีเวลามาหาความสุขทางใจวิธีจะทำใจให้สงบก็ต้องมีเครื่องมือหยุดความคิดสิ่งที่จะหยุดความคิดได้นี้เราเรียกว่าสติเราต้องมีสติถ้ามีสติเราจะหยุดความคิดได้ตอนนี้ถ้าเรายังหยุดความคิดไม่ได้แสดงว่าเราไม่มีสติถ้าเราไม่มีสติเราก็ต้องสร้างสติกันขึ้นมาวิธีสร้างสติก็คือให้ใจเรารู้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียงอย่างเดียวเช่นให้รู้อยู่กับพุทโธพุทโธไปเพียงอย่างเดียวหรือให้รู้อยู่กับการกระทำของร่างกายร่างกายกำลังทำอะไรเราก็ให้รู้อยู่กับการกระทำนั้นเพียงอย่างเดียวไม่ให้ไปรู้อยู่กับเรื่องอื่นเช่นเรากำลังล้างหน้าแปรงฟันก็ให้อยู่กับการล้างหน้าแปรงฟันกำลังอาบน้ำแต่งตัวก็ให้อยู่กับการอาบน้ำแต่งตัวกำลังรับประทานอาหารก็ให้อยู่กับการรับประทานอาหารอย่าให้ใจไปคิดเรื่องอื่นเพราะถ้าไปคิดเรื่องอื่นก็จะทำให้ใจไม่นิ่งไม่สงบไม่อยู่เป็นที่เราต้องให้ใจอยู่เป็นที่ให้อยู่ในที่เดียวอยู่ในเรื่องเดียวถ้าเราไม่ใช้ร่างกายเราก็ใช้พุทโธลืมตาขึ้นมาตั้งแต่ตื่นก็พุทโธพุทโธไปไม่ว่าเราจะทำอะไรเราก็พุทโธพุทโธไปภายในใจไม่ไปคิดเรื่องอื่นถ้าจะคิดก็คิดแต่เรื่องที่จำเป็นเท่านั้นเรื่องที่กำลังที่ต้องคิดเช่นกำลังทำงานอะไรอยู่ต้องใช้ความคิดกับการทำงานตอนนั้นเราก็หยุดพุทโธได้ให้มีสติอยู่กับความคิดไปแต่ถ้าไม่คิดได้จะดีกว่าเพราะคิดแล้วมันจะไม่สงบถ้ามันอยู่กับเรื่องเดียวมันจะสงบได้ดังนั้นผู้ที่อยากจะทำใจให้สงบจึงมักจะต้องไม่ทำงานกันถ้าทำงานแล้วมันจะต้องใช้ความคิดกันเมื่อใช้ความคิดใจก็จะไม่มีวันสงบได้คนที่อยากจะได้ความสงบจึงมักลาออกจากงานไปอยู่เป็นนักบวชกันไปอยู่ตามลำพังเพื่อที่จะได้ไม่ต้องใช้ความคิดเพื่อจะได้หยุดความคิดกันและถ้าพอหยุดความคิดได้ใจก็จะนิ่งจะสงบใจก็จะมีความสุขขึ้นมาถ้ายังไม่มีสติหยุดความคิดก็ต้องสร้างสติวิธีสร้างสติที่แสดงไว้ก็มีสองวิธีเช่นใช้พุทโธพุทโธไปหรือใช้การเฝ้าดูลมหายใจเข้าออกไปหรือดูการเคลื่อนไหวของร่างกายในขณะที่ร่างกายกำลังทำอะไรอยู่ถ้าร่างกายไม่ได้ทำอะไรนั่งอยู่เฉยๆก็ให้ดูการเข้าออกของลมหายใจอันนี้เป็นการเปลี่ยนเครื่องสร้างสติได้แทนที่จะใช้ร่างกายการเคลื่อนไหวการกระทำของร่างกายเราก็มาใช้การเคลื่อนไหวของลมหายใจเข้าออกให้มีอะไรดึงใจไว้ผูกใจไว้ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆพอมีอะไรผูกไว้ใจไม่ไปคิดแล้วถ้าร่างกายนั่งเฉยๆใจก็จะนิ่งสงบจะรวมเป็นหนึ่งเข้าสู่สมาธิได้พอใจสงบเข้าไปในสมาธิแล้วก็จะพบกับความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เราได้จากการใช้ร่างกายไปหาความสุขต่างๆพอเรารู้จักวิธีหาความสุขแบบนี้แล้วต่อไปเราก็เลิกหาความสุขทางร่างกายได้เลิกหาความสุขตามความอยากต่างๆได้เวลาเกิดความอยากจะไปหาความสุขเราก็ใช้ปัญญามาสอนใจว่าเป็นการไปหาความทุกข์เพราะความสุขที่เราไปหานั้นเป็นความสุขชั่วคราวเพราะว่าไม่ช้าก็เร็วสิ่งที่ให้ความสุขกับเราก็จะต้องจากเราไปหรือเปลี่ยนไปพอเขาจากเราไปเขาเปลี่ยนไปความสุขที่เราได้จากเขาก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาให้มองอย่างนี้ให้มองว่าทุกอย่างที่เราไปหานั้นเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นสังขารเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมบังคับให้อยู่กับเรา ให้เป็นเหมือนเดิมได้เสมอเมื่อเราควบคุมบังคับไม่ได้เขาเปลี่ยนไปหรือเขาจากเราไปความสุขที่ได้ก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมานี่คือการพิจารณาวิปัสสนาปัญญาให้เห็นว่าทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์นี้เองเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังแปลว่าไม่เที่ยงทุกขังแปลว่าทุกข์อนัตตาแปลว่าไม่ใช่ของเราถ้าเราพิจารณาอย่างนี้กับทุกสิ่งทุกอย่างเราก็จะกำจัดความอยากต่างๆที่โผล่ขึ้นมาภายในใจของเราได้แล้วต่อไปความอยากต่างๆก็จะหมดไปพอไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่แล้วเราก็ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องสอนใจอีกแล้วใจฉลาดแล้วใจรู้ทันแล้วใจรู้ว่าการทำตามความอยากนี้นำไปสู่การมีความทุกข์ก็จะไม่ทำตามความอยากอีกต่อไปเมื่อไม่มีการทำตามความอยากความอยากมันก็จะหมดกำลังไปเองแล้วใจก็จะอยู่กับความสงบไปตลอดไม่ต้องพึ่งร่างกายไม่ต้องพึ่งรูปเสียงกลิ่นรสไม่ต้องพึ่งอะไรต่างๆใจจะมีความสุขไปตลอดเวลาร่างกายตายไปก็ไม่เดือดร้อนแล้วก็ไม่ไปหาร่างกายอันใหม่มาแบกมาให้ความทุกข์กับใจอีกต่อไปนี่คือใจของผู้ที่หลุดพ้นจากสังขารทั้งปวงผู้ที่ปล่อยวางสังขารทั้งปวงได้ก็จะเป็นใจที่มีแต่ความสุขตลอดเวลาที่เรียกว่านิพพานังปรมังสุขขังนี่เองใจที่ปล่อยวางสังขารได้หมดก็คือละตัณหาความอยากที่จะใช้สังขารทั้งหลายให้ความสุขเมื่อไม่มีความอยากที่จะใช้สังขารทั้งหลายให้ความสุขกับใจใจกับมีความสุขมากกว่าการใช้สิ่งต่างๆมาให้ความสุขเพราะความสุขที่ได้จากสิ่งต่างๆมันเป็นความสุขชั่วคราวนั่นเองพอมันจางไปหายไปความทุกข์ก็จะกลับขึ้นมาแทนที่นี่คือวิธีที่เราจะปล่อยวางละสังขารทั้งหลายได้ด้วยการมาเจริญศีลสมาธิปัญญากันรักษาศีลของนักบวชกันตอนต้นเราก็หัดรักษาศีล5ไปก่อนถ้าเรายังรักษาศีล5ไม่ได้เราก็ต้องหัดรักษาศีล5ไปก่อนพอเรารักษาศีล5ได้แล้วเราก็มารักษาศีล8ถ้าเราไม่สามารถรักษาศีล5ได้ก็เป็นเพราะว่าเรายังมีความโลภอยากจะได้ความสุขจากการใช้เงินทองจากการหาเงินทองมาซื้อความสุขต่างๆคนที่ยังโลภอยากได้เงินทองอยากจะได้ความสุขจากการใช้เงินใช้ทองมักจะเห็นว่าการรักษาศีล5นี้เป็นอุปสรรคเพราะจะหาเงินแบบง่ายๆเร็วๆไม่ได้ถ้าเรายังรักษาศีล5ไม่ได้แสดงว่าเรายังโลภยังอยากได้เงินทองมากอยู่เราก็ต้องหยุดการใช้เงินทองไปในทางที่ไม่ดีใช้เงินทองไปในทางในการทำตามความอยากต่างๆแล้วเอาเงินทองนี้มาทำบุญแทนถ้าเราสามารถเอาเงินทองที่เราจะไปซื้อความสุขต่างๆมาทำบุญแทนได้เราจะทำให้ความโลภอยากมีเงินทองนี้น้อยลงไปเพราะการทำบุญจะทำให้เราเกิดความสุขใจอิ่มใจที่จะทำให้เราไม่จำเป็นที่จะต้องไปใช้เงินทองไปซื้อความสุขต่างๆการทำบุญทำทานจะทำให้เรามีกำลังที่จะรักษาศีล5ได้เมื่อเรารักษาศีล5ได้เราก็จะรักษาศีล8ได้พอเรารักษาศีล8ได้เราก็จะสามารถไปบำเพ็ญปฏิบัติธรรมได้ไปเจริญสติไปนั่งสมาธิเพื่อทำใจให้สงบได้เมื่อเราสามารถทำใจให้สงบได้เราก็จะรู้ว่าไม่มีอะไรที่จะดีเท่ากับความสุขที่ได้จากความสงบเราก็จะสามารถสอนใจให้เลือกหาความสุขจากทางร่างกายจากทางตาหูจมูกลิ้นกายได้เราก็จะเลิกทำตามความอยากต่างๆได้ความอยากที่จะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสเราก็จะเลิกได้ความอยากที่จะให้หาความสุขจากบุคคลนั้นบุคคลนี้หรือจากการเป็นนั่นเป็นนี่เราก็จะเลิกได้ด้วยความอยากที่จะอยู่แบบไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราก็จะเลิกมันได้เพราะเราก็รู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่ร่างกายนี้จะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราก็จะปล่อยวางพอ พราะเราไม่ต้องพึ่งร่างกายนี้อีกต่อไปร่างกายจะอยู่หรือไม่อยู่ก็ไม่เป็นปัญหาเพราะเราไม่ได้ใช้มันไม่ได้อาศัยมันเพราะเรามีสิ่งที่ดีกว่าร่างกายก็คือความสงบให้ความสุขกับเราพอเราทำได้แล้วเราก็จะทำลายความอยากต่างๆที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ของการเวียนว่ายตายเกิดได้เราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปและร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายเราก็จะไม่ทุกข์เราก็จะไม่เดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเราเองหรือร่างกายของผู้อื่นเพราะเราไม่ได้พึ่งเราไม่ได้อาศัยเขาอีกแล้วเรามีที่พึ่งที่ดีกว่าก็คือความสงบที่เกิดจากการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญานี้เองดังนั้นถ้าพวกเราอยากที่จะกำจัดความทุกข์ที่เกิดจากการไปยึดติดกับสังขารทั้งหลายเราก็ต้องมาปฏิบัติศีลสมาธิปัญญากันเพื่อมาสร้างที่พึ่งอันใหม่สร้างความสุขแบบใหม่กันพอเรามีความสุขแบบใหม่แล้วเราก็ไม่ต้องไปพึ่งสังขารร่างกายต่อไปร่างกายจะเป็นอะไรเราก็จะไม่ทุกข์เราก็จะไม่เดือดร้อนอย่างที่พระเจ้าได้ทรงตรัสไว้ว่าการปล่อยวางสังขารทั้งปวงเป็นความสุขอย่างยิ่งนั่นเองจึงขอฝากเรื่องของการพิจารณาสังขารทั้งหลายว่าเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนเกิดขึ้นแล้วจะต้องมีการดับไปเป็นธรรมดาการปล่อยวางสังขารเป็นความสุขอย่างยิ่งให้ท่านได้นำเอาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรลำดับต่อไปก็จะเป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านที่มีคำถามอยากจะถามคำถามอะไรก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เลิกประชุมแล้วจะไม่ขอตอบคำถามอีกถ้าอยากจะถามขอเชิญถามตอนนี้ได้เลยแล้วเดี๋ยวก่อนจะถามก็จะให้พิธีกรนำเอาคำถามจากทางบ้านมาถามก่อน คำถามจากทางบ้านจากคุณออกยาพาราเซตามอลขอพระอาจารย์ช่วยเทศนาเรื่องที่ชาวไทยทั้งประเทศกำลังตกในภาวะเศร้าหมองตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่ในภาวะไร้ซึ่งสิ่งยึดเหนี่ยวเหลือเกินครับ ก็ได้สอนตั้งแต่เมื่อกี้นี้มาแล้วว่าให้เราเลิกไปยึดติดกับสิ่งต่างๆบุคคลต่างๆเพราะเวลาที่เขาจากเราไปก็จะทำให้เราเศร้าหมองให้เรามายึดติดกับสิ่งที่ไม่จากเราไปก็คือความสงบที่เกิดจากการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาขอให้เราเอาเหตุการณ์อันนี้มาเป็นบทเรียนสอนใจว่าการที่เราไปยึดไปติดกับสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนจะต้องเกิดความทุกข์ขึ้นมาอย่างแน่นอนเวลาสิ่งที่เรายึดที่เราติดนี้ต้องมีการพัดพรากจากกันไปฉะนั้นให้เรามายึดติดกับสิ่งที่ไม่พัดพรากจากเราดีกว่าก็คือความสงบความสุขที่ได้จากความสงบที่เกิดจากการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญานี ้คำถามจากคุณอภิสิทธิ์ขอถามเกี่ยวกับการสร้างบุญสร้างกุศลให้ได้เกิดได้พบกันจนกว่าจะเข้าถึงพระนิพพานเราจะสร้างอย่างไรทำอย่างไรเหมือนกับคำว่าขอเป็นค่ารองบาปทุกชาติไปรวมถึงในครอบครัวคนรักและเพื่อนครับ มันคงเป็นไปไม่ได้หรอกที่เราจะไปกำหนดสิ่งที่มันมีตัวแปรเยอะแยะไปหมดเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมตัวแปรต่างๆที่พาให้เรามาเกิดได้ในเวลาเดียวกันลองเปรียบเทียบดูถ้าเราขับรถสองคันไปด้วยกันเนี่ยบางทีเดี๋ยวก็ไปไม่ทันกันละคันหนึ่งไปติดไฟอีกคันหนึ่งไม่ติดไฟมันก็ตามกันไม่ทันแล้วดังนั้นเรื่องของการที่จะไปพบกันในอนาคตนี้มันเป็นเรื่องที่ลำบากที่ยากเย็นไม่สำคัญเพราะว่าเราไป ผูกใจไปติดอยู่กับของที่ไม่แน่นอนเราไม่ควรที่จะไปผูกใจเราอยู่กับสิ่งที่ไม่แน่นอนเพราะมันจะทำให้เราเสียใจเวลาที่เราไม่ได้สิ่งที่เราอยากได้ให้เรามาผูกใจกับสิ่งที่แน่นอนที่เราสามารถให้มีอยู่กับเราได้ตลอดก็คือความสงบของใจนี้การที่เราไปติดกับบุคคลนั้นบุคคลนี้หรือสิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะเราได้รับความสุขจากเขาเราก็เลยอยากจะได้เขามาให้ความสุขกับเราไปเรื่อยๆบุคคลนั้นบุคคลนี้เขาไม่เป็นของที่แน่นอนเขาจากเราไปแล้วไม่รู้เขาจะกลับมาอีกเมื่อไหร่เขาจะไปอยู่ที่ไหนเราก็ไม่รู้เขาอาจจะไม่กลับมาอีกก็ได้อย่างพระพุทธเจ้านี่ท่านไม่กลับมาอีกแล้วถ้าเราอยากจะพบกับพระพุทธเจ้าเราก็ต้องไปหาท่านที่ท่านอยู่เท่านั้นก็คือต้องไปนิพพานกันดังนั้นถ้าเราอยากจะไปพบกับบุคคลที่เรารักเราก็มาปฏิบัติธรรมกันนะเดี๋ยวเราก็ไปพบกันที่นิพพานกันเพราะพวกเราทุกคนก็มีเป้าหมายอยู่ที่ไปการไปนิพพานนี้เองถ้ามาตั้งเป้าหมายอยู่ที่การมาเกิดเป็นมนุษย์นี่คิดว่าคงจะยากเพราะโอกาสจังหวะที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์ของแต่ละคนนี้มันไม่เหมือนกันจะไปกำหนดเวลาว่าจะต้องมาเกิดมาเจอกันได้นี่อาจจะเป็นได้สำหรับบุคคลบางคนบุคคลพิเศษเนี่ยที่มีวาสนาบารมีเท่าเทียมกันทำอะไรพร้อมเพรียงกันอย่างรถสองคันถ้าจะให้มันไปด้วยกันไม่ต้องมีอะไรผูกมีเชือกมีโซ่ล่ามติดกันไว้ถ้าอย่างนั้นมันก็จะไปทันไปด้วยกันได้แต่ถ้าต่างคนต่างขับกันนี้เดี๋ยวมันก็มีช้ามีเร็วรถอาจจะช้าอาจจะเสียอีกคันนึงอาจไม่เสียนี้ก็อาจจะไปไม่ทันกันงั้นเรื่องของอนาคตเรื่องของการที่จะมาเกิดพบกันนี้มันไม่ได้เป็นของที่จะกำหนดกันได้อย่างง่ายๆขอให้เราอย่าไปคิดอย่างนั้นจะเสียเวลาไปเปล่าๆให้เรามาคิดว่าให้เรามาเลิกพึ่งสิ่งต่างๆจะดีกว่าให้เรามาพึ่งตัวเราเองพึ่งความสุขที่มีอยู่ในตัวของเราเองแล้วเราก็จะไม่ต้องไปพึ่งกับสิ่งต่างๆแล้วเราก็ไม่ต้องกังวลว่าเราจะไปเกิดไปพบกันทุกภพทุกชาติเพราะมันเป็นสิ่งที่มันไม่แน่นอนนะมันเป็นไปได้ยาก คำถามจากคุณเกียวแฝกมุงป่าผมจะเริ่มนั่งสมาธิอย่างไรดีครับใจไม่สงบเลยไม่ถึงหนึ่งนาทีใจก็โดดออกไปที่นั่นไปที่นี่ท่องพุทโธก็ไม่อยู่นับเลขก็ไม่อยู่มีอุบายอื่นแนะนำไหมครับ ก็ต้องหัดท่องทั้งวันลืมตาขึ้นมาก็พุทโธไปเรื่อยๆพุทโธไปทั้งวันจะหยุดพุทโธก็เฉพาะเวลาที่เราต้องใช้ความคิดกับการทำงานต่างๆถ้าไม่ต้องใช้ความคิดกับการงานก็อย่าปล่อยให้คิดเพ้อเจ้อคิดเพ้อฝันคิดฟุ้งซ่านคิดไปตามความอยากต่างๆดึงกลับมาให้อยู่กับพุทโธพุทโธไปถ้าไม่มีการฝึกแบบนี้เวลามานั่งก็ไม่มีวันที่จะสงบได้งั้นต้องพยายามหัดพุทโธหัดสร้างสติขึ้นมาให้ได้ก่อนแล้วไม่ใช่มาสร้างเฉพาะตอนที่เวลาเรานั่งเท่านั้นเราต้องทำตั้งแต่ก่อนที่เรามานั่งทำตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนถึงเราหลับไปถ้าเราตั้งใจทำจริงๆไม่ยากหรอก7 วันก็ได้พระพุทธเจ้าก็รับรองแล้วการเจริญสตินี้ถ้าตั้งใจทำจริงๆ7 วันก็ทำได้มันจะไปยากตรงไหนคอยควบคุมใจเราให้อยู่กับเรื่องเดียวอยู่กับร่างกายก็ได้คอยเฝ้าดูร่างกายตลอดเวลาพอลืมตาขึ้นมาก็เฝ้าดูไปเลยร่างกายกำลังอยู่ตรงไหนกำลังทำอะไรก็เฝ้ามันไปดูมันไปอย่าไปคิดเรื่องอื่นถ้าเราเฝ้านี้เราก็ยังไม่ไปคิดเรื่องอื่นพอเรานั่งสมาธิมันก็สงบพอสงบแล้วเราก็สามารถที่จะสอนใจให้เลิกยึดติดกับสิ่งต่างๆได้พอเราเลิกยึดติดกับสิ่งต่างๆได้เราก็บรรลุได้พระพุทธเจ้าสอนง่ายตรงไปตรงมา7 วันถ้าขยันจริงๆก็7 วันถ้าขี้เกียจหน่อยก็7 เดือนถ้าขี้เกียจมากกว่านั้นก็7 ปีต้องได้แน่ๆขอให้ทำเท่านั้นแหละ คำถามจากคุณเจี๊ยบศิลาช่วงเช้าจะนั่งสมาธิก่อนแล้วค่อยสวดมนต์แผ่เมตตา ถ้านั่งสมาธิยาวโดยไม่สวดมนต์และแผ่เมตตาในตอนเช้าได้ไหมคะปกตินั่งก็จะฟุ้งถ้ามีเวลานานขึ้นอาจทำให้ดีขึ้น ได้นั่งโดยที่ไม่ต้องแผ่เมตตาไม่ต้องสวดมนต์ก็ได้เพราะเราต้องการความสงบเป็นหลักจากการนั่งสมาธิแต่ถ้านั่งแล้วมันฟุ้งก็แสดงว่าสติเราไม่มีกำลังเราก็ต้องสร้างสติขึ้นมาให้มากขึ้นด้วยการดึงใจให้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่กับพุทโธหรืออยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายไปตลอดทั้งวันแล้วเวลามานั่งจะมีกำลังมากแล้วจะทำให้สงบได้เร็วและนั่งได้นาน คำถามจากคุณลีเซียมฮุยเมื่อนั่งสมาธิช่วงเริ่มต้นนั่งมีความรู้สึกว่ามีความฟุ้งซ่านมากแต่เมื่อผ่านไปได้สักระยะประมาณ30นาทีรู้สึกเหมือนกับว่าอยู่ดีๆความคิดทั้งหลายหายไปเป็นความอยู่เฉยๆแต่ไม่นานนักแล้วกลับมาฟุ้งซ่านใหม่ควรปฏิบัติอย่างไรต่อครับ ก็ปฏิบัติให้มากขึ้นไปทำให้บ่อยขึ้นแล้วพยายามใช้สติให้มากเวลานั่งก็อย่านั่งเฉยๆต้องมีสติควบคุมใจคอยควบคุมความคิดอย่าให้คิดถ้าไม่มีสติก็ต้องใช้พุทโธสร้างสติขึ้นมาถ้านั่งเฉยๆจะใช้พุทโธก็ได้จะใช้ลมหายใจเข้าออกเป็นวิธีสร้างสติก็ได้แต่ก่อนจะมานั่งก็ต้องสร้างไว้ก่อนถ้าไม่สร้างไว้ก่อนมาสร้างตอนที่นั่งมันไม่พอกำลังจะไม่พอ คำถามจากคุณประยงกองพงศ์กราบเรียนถามปัญหาในการปฏิบัติค่ะขณะทำงานบ้านหรืองานอื่นๆจะกำหนดอานาปานสติพุทโธเมื่อจิตจดจ่อที่พุทโธความรู้สึกทางกายจิตจะดับวูบหายไปหมดไม่มีความรู้สึกใดเลยถ้าเดินก็ล้มทั้งยืนขับรถก็ตกข้างทางโยบาดเจ็บจากการทำอานาปานสติหลายครั้งแรกๆที่ดับวูบก็คิดว่าเป็นลมพยายามแก้ไขมาหลายเดือนแล้วแต่ไม่ได้ผลแต่ทำให้เกิดผลเสียคือจิตเกิดอาการหวาดระแวงในการเจริญขณะทำงานอานาปานสติปัจจุบันนี้โยมจะทำได้เฉพาะเวลานั่งสมาธิไม่ควรทำขณะทำงานได้เลยค่ะ ก็ตามปกติก็ทำแต่เฉพาะเวลานั่งสมาธิเท่านั้นนั่งหลับตาแล้วก็ดูลมหายใจเข้าออกถ้าเวลาทำกิจกรรมก็ให้ดูการเคลื่อนไหวของร่างกายไปจะได้ไม่ทำผิดพลาดกำลังขับรถก็ต้องอยู่กับการขับรถไม่ใช่ไปนั่งดูลมหายใจเข้าออกเดี๋ยวรถมันก็ชนกัน คำถามจากผู้ฝากถามข้อที่หนึ่งยอมหยุดเย็นนี้สามารถลดใช้ลดทิฏฐิมานะได้ใช่ไหมคะ ได้ถ้าเรายอมแพ้เราก็จะหยุดต่อสู้เมื่อเราหยุดต่อสู้ใจเราก็เย็นสบาย ข้อที่สองถ้ายอมจริงๆก็ไม่ต้องหาเหตุผลเหมือนที่หลวงพ่อชาว่าจะปล่อยวางก็ไม่ต้องอ้างเหตุผลคือถ้ายอมแล้วก็ไม่ต้องเอามาคิดเอามาพูดให้เสียเวลายอมคือยอมก็เท่ากับวางเท่ากับปล่อยคือสักแต่ว่าคิดแบบนี้ถูกต้องไหมคะ คิดนะคิดได้นะทำได้หรือเปล่าหมดแล้วถ้ายอมได้ก็ไม่ต้องคิดก็ปล่อยเลยยอมก็ปล่อยทุกอย่างไปพอถึงเวลามันจะยอมไม่ยอมเลยมันเวลาคิดมันก็คิดยอมได้พอใครมาด่าหน่อยนี่ด่ากลับเลยนี่มันจะไปยอมยังไงถ้ามีคำถามทางบ้านก็ถามเข้ามาได้ตอนนี้จะมีคำถามจากเฟซบุ๊ก คำถามแรกจาก Facebook นะครับจากคุณพักธิลานะครับเวลานั่งสมาธิแล้วน้ำตาชอบไหลออกมาเหมือนว่าเราร้องไห้เป็นเพราะอะไรคะ ก็เป็นอะไรก็ไม่ต้องสนใจเวลานั่งสมาธิก็ให้เราสนใจกับอารมณ์ที่เราใช้ควบคุมใจดูลมก็ดูลมไปพุทโธก็พุทโธไปส่วนน้ำตามันจะไหลก็เรื่องของมันไม่เกี่ยวกับเราถ้าไปสนใจไปอยากจะรู้มันเป็นอะไรมันก็จะทำให้เราเสียสมาธิไปแล้วใจก็จะไม่สงบยันไม่ต้องไปสนใจกับอะไรที่เกิดขึ้นก็รู้ว่ามันเป็นของไม่เที่ยงก็แล้วกันเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ดับเดี๋ยวมันก็ผ่านไปไม่ต้องไปสนใจว่ามันเกิดจากอะไร คำถามที่สองจากคุณวัชรินทร์นะครับอยากทราบว่าผู้แสวงหาพุทธภูมิหมายความว่าอย่างไรครับ คำว่าพุทธภูมิก็คือการที่จะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้านั่นเองการที่จะเป็นพระพุทธเจ้าก็เพราะว่าไม่มีใครสอนคนที่ตั้งพุทธภูมิแต่ถ้ามาเจอพระพุทธเจ้าเขาก็มักจะเปลี่ยนเป้าจากพุทธภูมิมาเป็นสาวกภูมิเพราะว่ามีคนสอนแล้วก็ไม่ต้องไปสอนตนเองคนที่ต้องสอนตนเองก็เพราะไม่มีใครสอนอย่างพระพุทธเจ้าของพวกเรานี่ท่านไม่มีใครสอนท่านก็เลยต้องสอนตนเองก็เลยต้องเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเองแต่ถ้าไปเจอพระพุทธเจ้าท่านก็คงไม่เสียเวลามาสอนตนเองเพราะช่วงที่ท่านศึกตอนที่ท่านปฏิบัติท่านก็ศึกษาหาครูบาอาจารย์อยู่แล้วเพียงแต่ว่าเหตุการณ์มันบังคับให้ต้องสอนตัวเองต้องให้ค้นคว้าด้วยตัวเองเพราะไม่มีใครรู้ก็เลยเป็นพระพุทธเจ้าไปงั้นการที่จะบอกว่าไปตั้งเป้าว่าเป็นพระพุทธภูมิหรือเป็นสาวกภูมินี่มันสิ่งที่ตั้งไม่ได้หรอกเราเพียงอย่าตั้งได้ว่าเราต้องการไปนิพพานนี่เราจะไปยังไงก็แล้วแต่ภาวะที่เราไปพบถ้าเราไปพบครูบาอาจารย์เราก็เป็นสาวกเราก็เป็นสาวกไปเจอพระพุทธเจ้าเราก็ไม่ต้องไปหาทางให้เหนื่อยง่ายกว่าถ้าไม่มีใครสอนก็ต้องสอนตัวเองค้นหาทางด้วยตนเองถ้าสำเร็จก็ได้เป็นพระพุทธเจ้าถ้าไม่สำเร็จก็ต้องหาไปเรื่อยๆต่อไปจนกว่าจะสำเร็จหรือจนกว่าจะไปเจอพระพุทธเจ้าองค์ใหม่แล้วท่านก็สอนเราก็เป็นสาวกไปคำว่าสาวกหรือพระพุทธเจ้านี่มันไม่มีความแตกต่างกันในเรื่องของผลคือเรื่องของจิตใจเรื่องของการหลุดพ้นจากความทุกข์นี่เท่ากันเรื่องของการไปถึงนิพพานนี่เท่ากันถ้าเป็นปริญญาเอกก็เป็นปริญญาเอกเหมือนกันปริญญาเอกจากการเรียนด้วยตนเองหรือปริญญาเอกจากการเรียนจากอาจารย์มันก็ได้ปริญญาเอกเหมือนกันนั้นไม่มีความแตกต่างกันในเรื่องผลของการปฏิบัติมันต่างกันตรงวิธีการที่จะไปถึงผลนั้นเท่านั้นเองคนหนึ่งต้องไปด้วยการเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยการสั่งสอนตนเองอีกคนหนึ่งไปด้วยการสั่งสอนของผู้อื่นเพราะมีผู้อื่นสอนมันง่ายกว่าเช่นเราไปเรียนปริญญาเอกกับผู้อื่นก็5ปีก็จบถ้าเราค้นคว้าเอง20ปีก็ไม่รู้จะได้ปริญญาเอกหรือเปล่างั้นมันต่างกันที่ว่ามันยากหรือมันง่ายเท่านั้นเองดังนั้นไม่มีใครเข้าบ้าไปตั้งว่าจะไปเป็นพระพุทธภูมิหรือไปเป็นสาวกภูมิเพราะไม่มีใครรู้ว่าจะไปเป็นอย่างไรกันเพราะว่าไม่รู้ว่าจะไปเจอพระพุทธเจ้าหรือไม่ถ้าไม่เจอพระพุทธเจ้าก็ต้องสอนตัวเองไปค้นคว้าไปเองแล้วถ้าสำเร็จก็เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเองก็เท่านั้นเองดังนั้นการเป็นสาวกและการเป็นพระพุทธเจ้านี่ก็ไม่มีความแตกต่างกันในด้านผลที่จะได้รับต่างกันที่ตรงที่วิธีการหาผลนั้นเท่านั้นเองหาด้วยตนเองก็เป็นพระพุทธเจ้าหาด้วยการได้ยินได้ฟังคำสอนจากพระพุทธเจ้าก็เป็นสาวกเท่านั้นเองคำว่าสาวกก็แปลว่าผู้ฟัง คำถามต่อไปจากคุณบุตรพุทธนะครับกราบเรียนถามว่าการที่เราไปทำบุญตามที่ต่างๆแล้วได้ใบเสร็จรับเงินใบอนุโมทนาแล้วเรานำมาหักภาษีเงินได้เราจะได้บุญจากการกระทำอย่างนี้หรือเปล่าคะเพราะเคยได้ยินมาว่าเป็นการทำบุญแล้วขอคืน เราได้เงินคืนหรือเปล่าเราทำไปร้อยแล้วเราไปหักภาษีแล้วเราได้คืนมาเท่าไหร่20บาทเนี่ยทำ100ได้คืนมา20ก็แสดงว่าเราทำแค่80ทำ80แล้วเราจะไปเอาผล100ได้ยังไงถ้าเราอยากจะได้ผล100เราก็ต้องอย่าไปหักภาษีทำไป100แล้วก็ให้มันหมดไปเราไม่ได้ทำเพื่อที่จะต้องการเอาเงินคืนเราต้องการบุญบุญจะเกิดจากการที่เราเสียสละทรัพย์สมบัติที่เป็นของเราให้แก่ผู้อื่นไปเพราะเราจะได้ปล่อยวางสังขารไงเงินทองนี่ก็เป็นสังขารอย่างเมื่อเรายึดติดเราก็จะทุกข์เวลาที่มันจากเราไปแต่ถ้าเราไม่ยึดติดเราปล่อยวางเราก็จะไม่ทุกข์เวลามันจากเราไป การที่เราเอาเงินไปทำบุญก็เหมือนกับการปล่อยวางเงินทองนี้เองแล้วต่อไปเวลาที่เราจะต้องจากเงินจากทองไปเราก็จะไม่รู้จักรู้สึกทุกข์เพราะเราจะคิดว่าเป็นการทำบุญไป คำถามต่อไปจากคุณมุกดานะครับกรณีใส่บาตรตอนเช้าทุกวันและบ่ายสองฟังธรรมพระอาจารย์ทุกวันอานิสงส์เท่ากับไปทำบุญที่วัดไหมคะ ก็เหมือนกันเนี่ยก็ได้ทำทานเหมือนกันได้ฟังเทศน์ฟังธรรมเหมือนกันอยู่ที่ไหนก็ได้มันไม่ได้อยู่ที่สถานที่แล้วสมัยนี้เรามีสื่อต่างๆมีอะไรต่างๆที่สามารถทำให้เราสามารถทำอยู่ที่ไหนก็ทำได้โอนเงินบนเครื่องบินก็ได้ฟังเทศฟังธรรมบนเครื่องบินก็ได้เดินทางไปไหนก็เปิดฟังได้ถ้ามีสัญญาณก็ทำที่ไหนก็เหมือนกันเพราะผู้ที่ทำก็คือเราต้องการปล่อยวางไงเราปล่อยวางที่ไหนก็ได้ปล่อยที่วัดก็ได้ปล่อยที่บ้านก็ได้การกระทําทั้งหมดนี้เป็นการปล่อยวางสังขารนั้นเงินทองที่เราทําไปก็ปล่อยวางเงินทองการฟังเทศน์ฟังธรรมก็เพื่อศึกษาวิธีปล่อยวางสังขารต่าง ๆคําถามต่อไปจากคุณบีนะครับเราสามารถอุทิศบุญกุศลแด่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วรวมถึงผู้ที่มีบุญบารมีสูงกว่ามากอย่างเช่นในหลวงในพระบรมโกศท่านสามารถรับได้หรือไม่คะ เราส่งไปได้แต่อยู่ที่ว่าท่านรอรับหรือไม่ถ้าท่านมีบุญมากท่านก็ไปเสวยบุญของท่านท่านไม่ต้องมารอรับส่วนบุญพวกที่มารอรับส่วนบุญนี่คือเป็นพวกที่ไม่มีบุญติดตัวไปเป็นเหมือนพวกขอทานอย่างเปรียบเทียบสมัยนี้ที่มีการอพยพเวลาเกิดสงครามกลางเมืองพวกที่เขามีเงินมีทองเขาก็ตีตั๋วเครื่องบินไปจองโรงแรมจองที่พักไปขอวีซ่าไปเข้าประเทศได้ใช่ไหมแต่พวกที่ไม่มีเงินทองก็ต้องหอบลูกจูงหลังเดินข้ามพรมแดนไปแล้วก็ไปอาศัยอยู่ตามแคมป์ต่างๆพวกนี้ก็ต้องรอรับการช่วยเหลือจากผู้อื่นก็นี่ก็เป็นเหมือนพวกที่จะรอรับส่วนบุญก็คือพวกที่ไม่ได้เตรียมตัวเก็บเงินเก็บทองตีตั๋วทำวีซ่าไว้พอถึงเวลาจะต้องเดินทางก็ไม่มีทางไปก็เลยต้องหอบลูกจุกหนอนไปอยู่อาศัยตามแคมป์ต่างๆก็เป็นพวกที่ไม่ได้ทำบุญไว้ผู้ที่เขาทำบุญไว้เขาก็ไปรับผลบุญไปเป็นเทวดาไปเป็นพรหมไปเป็นพระอริยเจ้าแล้วแต่บุญที่เขาทำไว้ว่าเขาทำในระดับไหนเขาก็จะได้ไปรับผลบุญของเขาในระดับนั้นบุญที่อุทิศนี้ก็เป็นเหมือนกับของที่เราไปรับตามแคมป์ผู้อพยพเนี่ยคนที่เขามีเงินไปอยู่โรงแรม5ดาวเขาคงไม่มานั่งรอรับไอ้ของที่เขามาแจกตามแคมป์หรอกนะงั้นก็ไม่ต้องกังวลเรามีหน้าที่ถ้าเราเคารพรักท่านเราอยากจะอุทิศพระราชเป็นพระราชกุศลก็ทำไปผู้ที่จะได้รับจริงๆก็คือเราเนี่ยพวกเราบางทีถ้าไม่มีเหตุการณ์แล้วมักจะไม่ยอมทำกันมักจะเอาเงินไปเที่ยวกันไปซื้อไอโฟนกันซื้อของเล่นกันถึงต้องรอให้มีเหตุการณ์อย่างนี้เพื่อเราจะได้มาทำบุญมาเตรียมตัวเก็บเงินเก็บทองเตรียมทำวีซ่าเตรียมตีตั๋วเครื่องบินพอเวลามีเหตุการณ์จำเป็นที่จะต้องโยกย้ายที่ก็จะได้ไปอย่างสบายไม่ต้องไปแบบผู้อพยพไปกัน คำถามต่อไปจากคุณสุภัชชีวานะครับตามมัดมีองค์8แบ่งเป็นศีลสมาธิปัญญามรรค3องค์คือสัมมากัมมันโตสัมมาวาจาและสัมมาอาชีพเป็นหมวดของศีลแล้วคนที่หาเลี้ยงชีพโดยการขายหวยถือเป็นเลี้ยงชีพโดยไม่ชอบใช่ไหมเจ้าคะ ก็มันก็เป็นอาชีพที่สุจริตเนี่ยมันก็ไม่ได้ไปทำให้ใครเสียหายไม่ได้ไปทำให้ใครเดือดร้อนการขายหวยก็เป็นหวยก็เป็นสินค้าอันหนึ่งเขาก็ขายไปก็ไม่ได้ไปทำให้ใครเสียหายตรงไหนก็คิดว่ายังเป็นอาชีพที่ใช้ได้อยู่ไม่ได้เป็นมิจฉาชีพมันไม่ได้ไปทำให้ชีวิตของผู้อื่นเขาตายไปเหมือนกับการไปขายยาพิษขายมีดขายปืนอะไรพวกนี้หรือขายสัตว์ค้าเอาเลี้ยงสัตว์มาแล้วไปขายไปฆ่าไปขายอย่างนี้มันถึงเป็นมิจฉาชีพนั้นก็ยังเป็นอาชีพที่ใช้ได้อยู ่ครับถามต่อไปจากคุณอินดี้นะครับการนั่งสมาธิสามารถสร้างบุญกุศลและสร้างความดีได้อย่างไรครับ ก็ความสงบนี่แหละเป็นบุญที่สูงสุด ความสุขทั้งหมดที่เราบุญทั้งต่างๆที่เราทำนี้สู้บุญที่เกิดจากการทำใจให้สงบไม่ได้เพราะเป็นความสุขเต็มร้อยความสุขที่ได้จากการรักษาศีลก็เป็นร้อยละ50หรือร้อยละ30ความสุขที่ได้จากการทำบุญทำทานก็ร้อยละ20อะไรทำนองนี้แต่ความสุขที่ได้จากการทำใจให้สงบนี้จะได้เต็มร้อยเพียงแต่ว่ามันเป็นเต็มร้อยชั่วครั้งชั่วคราวขณะที่สงบพอจากความสงบมามันก็จะลดลงไปได้ถ้าอยากจะให้มันเป็นเต็มร้อยตลอดเวลาก็ต้องทำบุญที่เรียกว่าปัญญาต้องมีปัญญาที่จะคอยกำจัดตัวที่จะมาทำลายความสงบก็คือความอยากต่างๆอันนี้ก็จะเป็นทำให้ความสุขเต็มร้อยนี้เต็มร้อยตลอดเวลา คำถามต่อไปจากคุณอนิจจังทุกขังอนัตตานะครับสามีของลูกเขาเป็นคนจริงจังกับชีวิตทำอะไรต้องคิดล่วงหน้าไปก่อนเครียดไปก่อนรถติดก็เครียดลูกไม่ได้ดังใจก็หงุดหงิดพอลูกไม่เครียดด้วยก็ไม่พอใจหาว่าไม่ทุกข์ร้อนลูกบอกเขาว่าจะเครียดทำไมกดดันตัวเองไปทำไมในเมื่อเราทำได้แค่ไหนก็แค่นั้นทำได้ก็ทำไม่ได้ก็ต้องปล่อยเขาไปหาว่าเราไม่ช่วยคิดลูกจะบอกเขายังไงดีคะ บอกว่าขอหย่ากันดีกว่าไปคนละทางอะอยู่ไปก็ทุกข์ไปเปล่าอยู่กันไปทำไมอยู่แล้วก็ทุกข์กันเป้าหมายของการอยู่ร่วมกันก็เพื่อให้มีความสุขกันพึ่งพาอาศัยกันถ้าอยู่กันแล้วทะเลาะกันก็อย่าอยู่กันดีกว่า คำตามต่อไปจากคุณตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหานะครับเราสามารถมีศีล8อยู่ที่บ้านได้ไหมครับเพื่อเป็นการกำหนดกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติภาวนาในเมื่อเราต้องทำตามภาระหน้าที่ที่สมควรต้องทำจะต้องจะถือศีล8อยู่ที่บ้านได้ไหมครับจนถึงวาระที่สมควร ได้อยู่ที่ว่ามันยากง่ายต่างกันนั่นเองถ้าอยู่ที่บ้านอยู่กับคนอื่นที่ก็ไม่รักษาศีล8มันก็อาจจะขัดกันอาจจะทำให้มาการรักษาศีลของเรายากเพราะมีอะไรมายั่วยวนกวนใจเช่นคนเขาเปิดทีวีดูเปิดเพลงฟังเขานั่งกินข้าวเย็นกันเรามาถือศีลพอเห็นเขาทำมันความอยากมันก็จะเกิดขึ้นมามันก็เลยทำให้รู้สึกทรมานใจแต่ถ้าเราไปอยู่ที่เขาไม่มีการทำกิจกรรมอย่างนี้มันก็จะง่ายกว่าเช่นไปอยู่วัดที่มีคนปฏิบัติเหมือนกันรักษาศีล8เหมือนกันอย่างนี้ก็จะมีอุปสรรคน้อยกว่าแต่ไม่ได้หมายความว่าต้องไปอยู่ที่วัดถึงจะรักษาได้รักษาได้ทุกแห่งทุกแห่งอยู่ที่กำลังใจของเราว่าเรามีความเข้มแข็งพอหรือเปล่าถ้ารักษาที่บ้านได้ก็ดีรักษาไปเลยแต่ถ้ารักษาไม่ได้ก็อาจจะต้องหาเวลาไปรักษาที่วัดต่อไปพอเรามีกำลังแล้วเราไปรักษาที่บ้านก็ได้รักษาที่ไหนก็ได้ คำถามต่อไปจากคุณเดียนะครับเวลานั่งสมาธิเรานั่งตามสบายได้ไหมครับไม่เอามือขวาทับซ้ายแต่วางไว้ที่เข่าได้ไหมครับ ได้เพราะว่าการนั่งจริงๆก็อยู่ที่การมีสติควบคุมความคิดของเราเท่านั้นเองขอให้มีสติควบคุมความคิดแล้วใจก็สงบได้ไม่ว่าจะนั่งในท่าไหนเพียงแต่ว่าที่เขามีท่ามานั้นเพื่อให้ดูสวยงามดูเรียบร้อยแต่ถ้าอยากจะนั่งแบบสบายก็ตามใจ คำถามต่อไปจากคุณชานนท์นะครับการอ่านหรือฟังธรรมะถือเป็นการเจริญสติได้ไหมครับ ได้ถ้าอ่านโดยที่ใจไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เป็นการเจริญก็เรียกว่าธรรมานุสติใช้ธรรมะเป็นที่ตั้งของสติเวลาเรานะอ่านหนังสือธรรมะก็จะกล่อมใจเราเพราะว่าธรรมะนี่เป็นของเย็นอ่านแล้วก็จะทำให้ใจเราเย็นใจเราสงบไม่เหมือนกับอ่านอาชญากรรมอ่านข่าวอะไรต่างๆอ่านแล้วก็ทำให้ใจเกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาดังนั้นการอ่านหนังสือธรรมะก็เรียกว่าเป็นการเจริญธรรมานุสติเหมือนกับการเจริญพุทธานุสติ คำถามต่อไปจากคุณอรุณศรีนะครับการที่มีลูกคิดไม่เป็นแม่ต้องทำใจอย่างไรถึงดี ก็ทำใจว่าเขาเป็นอย่างนั้นถ้า ถ้าเราพยายามสอนเขาแล้วแล้วเขาไม่สามารถทำตามที่เราสอนได้เราก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นฐานะของเขาเขาเป็นอย่างนี้ก็เหมือนกับที่คอยเปรียบเทียบว่าเขาเป็นเหมือนผลไม้เช่นเขาเป็นกล้วยแล้วเราอยากให้เขาเป็นส้มอย่างเงี้ยเขาก็ไม่เป็นเมื่อไม่เป็นเราจะเราก็ต้องเลิกความอยากของเราต้องยอมรับความจริงของเขาว่าเขาเป็นกล้วยก็ให้เขาเป็นกล้วยไปแต่เราอยากให้เขาเป็นส้มมันเป็นไปไม่ได้เขาคิดไม่เป็นเราอยากให้เขาคิดเมื่อเขาคิดไม่เป็นสอนเขาแล้วเขาก็ไม่คิดเราก็ต้องทำใจเท่านั้นเราถึงจะสบายใจ มีสองคำถามนะครับจากคุณโมนีนะครับการให้อาหารสุนัขจรจัดและช่วยเหลือสัตว์ถือว่าเป็นการทำบุญไหมคะ เป็นก็เหมือนกับการใส่บาตรพระเนี่ยก็ให้อาหารเหมือนกันเพียงแต่ผู้ที่รับนั้นแทนที่จะเป็นพระก็เป็นสุนัขแต่ประโยชน์ที่จะได้รับจากผู้รับผู้ที่เราทำบุญด้วยก็มีความต่างกันถ้าเราถ้าไปทำบุญกับพระเราก็ได้มีโอกาสฟังเทศน์ฟังธรรมเราก็จะได้ธรรมะเป็นผลตอบแทนด้วยนอกจากบุญแล้วบุญก็คือความสุขใจที่เราได้ให้ได้ช่วยเหลือผู้อื่นเรายังได้ของแถมคือได้ฟังเทศฟังธรรมถ้าเราให้กับสุนัขเราก็จะให้มันเลียเรามันก็จะเห่าให้เราอะไรทํานองนั้นก็ประโยชน์จากผู้รับก็จะต่างกันอยู่ที่ความสามารถของผู้ที่เราไปทําบุญว่าเขาสามารถทําอะไรให้กับเราได้ถ้าเราต้องการผลตอบแทนจากผู้ที่เราไปทำบุญด้วยเราก็ต้องไปเลือกกับคนที่มีความสามารถมากเขาจะได้สอนเราบอกเราในสิ่งที่เราไม่รู้แล้วทำให้เราฉลาดขึ้นเก่งขึ้นก็ได้แต่ถ้าเราไปทำกับคนที่เขาไม่มีความรู้ความสามารถที่จะทำให้เราเก่งให้เราฉลาดเราก็จะไม่ได้รับประโยชน์ในส่วนนั้นประโยชน์ที่เราได้รับเหมือนกันก็คือความสุขใจที่เกิดการเสียสละข้าวของเงินทองของเราให้แก่เขาไปเท่านั้นเองอันนี้เหมือนกันทำกับใครได้เท่ากันปล่อยนกปล่อยปลาเลี้ยงสัตว์ใส่บาตรทำบุญโรงพยาบาลโรงเรียนถ้าเป็นจำนวนเงินเท่ากันก็ได้ความรู้สึกคือความสุขใจเหมือนกันเท่ากันแต่ประโยชน์จากการที่จะได้รับจากสถานที่หรือบุคคลต่างๆก็ไม่เหมือนกัน คำถามต่อไปจากคุณจำปานะครับกราบค่ะสงสัยว่าที่ผ่านมามีพระพุทธเจ้ามาหลายพระองค์แล้วทำไมการองค์ต่อมาจึงต้องค้นหาอริยสัจอีกในเมื่อค้นพบอริยสัจเหมือนกัน เพราะว่าอริยสัจนี้ไม่ได้รับการสืบทอดไม่ได้รับการเผยแผ่มันก็หายไปจากความทรงจำของมนุษย์สมัยที่พระเจ้าทรงหาอริยสัจสี่ก็ไม่มีใครในโลกนี้จำได้ซะแล้วก็เลยต้องหาเองเพราะว่าในคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นี้มันก็ค่อยเลือนรางหายไปจากความทรงจำของมนุษย์เราอย่างของเราของพุทธศาสนาของเรานี้พระพุทธเจ้าก็ทรงทํานายไว้ว่าประมาณ 5,000 ปีอริยสัจ4นี้ก็จะจางหายไปจากความทรงจำของมนุษย์ทั้งหมดผู้ที่จะมาหาอริยสัจ4จะไปถามใครก็ไม่มีใครรู้ก็ต้องหาเองเหมือนพระพุทธเจ้าของเราตอนที่ท่านบำเพ็ญช่วงนั้นอริยสัจสี่ก็หายไปจากความทรงจำของมนุษย์ทั้งหมดแล้วเพราะยุคที่มีพระพุทธเจ้าครั้งก่อนนั้นมันก็เป็นหลายล้านหลายกับปีด้วยกันมันถึงมันไกลมากมันก็เลยจางหายไปพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าของเรานี้ก็เหมือนกันภายใน 5,000 ปีก็จะไม่มีใครรู้จักอริยสัจสี่อย่าว่าแต่ 5,000 ปีสมัยนี้คนไทยที่เป็นชาวพุทธลองไปถามว่าคุณรู้จักอริยสัจสี่หรือเปล่าฮะเป็นอะไรคุณพูดถึงเรื่องอะไรใช่ไหมแม้แต่คนเข้าวัดบางทียังไม่รู้อริยสัจสี่เป็นยังไงเลยเพราะเข้าวัดก็เข้าไปแบบถูกเขาสอนไปวัดใส่บาตรจบกวดน้ำเสร็จกลับบ้านก็ทำไปอย่างนั้นก็ไม่ได้ศึกษาไม่รู้กันดังนั้นต่อไปก็ไม่มีใครจะรู้ว่าอริยสัจสี่เป็นยังไงคนที่อยากจะมาเป็นไปนิพพานก็ต้องไปหาเองคนที่หาเองได้ก็เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาพอเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็อริยสัจสี่นี้มาสอนคนอื่นแล้วคนอื่นก็มารับช่วงสอนต่อไปสอนต่อไปเหมือนที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้พอพระพุทธเจ้าแสดงอริยสัจสี่ครั้งแรกก็มี5 คนฟัง5 คนก็รับไปสอนต่อจาก5ก็เป็น คูณไปเรื่อยๆจาก5ก็เป็น25 5คูณ5อย่างเงี้ยอยาก25คูณ25ก็เป็น625เนี่ยมันก็จะขยายไปเรื่อยๆคนก็จะรู้จักอริยสัจ4กันไปเรื่อยๆแล้วไปถึงจุดหนึ่งแล้วมันก็จะเริ่มหดแล้วคนที่จะสนใจมาศึกษาก็จะน้อยลงไปยิ่งถ้าอยู่ในยุคที่มีความเจริญทางวัตถุมากทางกิเลสมากมันก็จะไปสนใจทางกิเลสทางวัตถุกันอย่างสมัยนี้โลกเรามันเจริญทางวัตถุกันคนก็เลยไปสนใจในเรื่องการหาลาภยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันเมืองไทยเรานี่เป็นตัวอย่างสมัยที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายนี่โรงเรียนสอนอริยสัจ4กันทุกชั้นทุกห้องเดี๋ยวนี้ถามเด็กที่เรียนสมัยนี้ว่ารู้จักอริยสัจ4กันมั้ยไม่มีใครรู้หรอกเพราะเดี๋ยวนี้เขาตัดวิชาพุทธศาสนาไปแล้วเพราะก็ว่าเสียเวลาเอาเวลามาสอนวิธีหาเงินดีกว่าเขาก็เลยตัดไปตัดไปต่อไปก็จะไม่มีใครที่จะรู้อริยสัจ4กัน คำถามต่อไปจากคุณธรรมชาตินะครับเวลานั่งสมาธิหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆจิตใจจะดิ่งนิ่งบางครั้งทำให้เกิดสุขเป็นการปฏิบัติที่พัฒนาขึ้นหรือไม ่ถ้าจิตนิ่งจิตสงบก็เกิดสุขก็เป็นการพัฒนาไปในทางที่ถูกควรจะทำให้บ่อยให้มากและให้นานต่อไปเหลือกี่คำถาม หมดแล้วครับ หมดพอดีนะก็ดีก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาเพื่อไปดับความทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจในการสูญเสียบุคคลที่เรารักไป ก็ขอให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ